بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث سابع لهذا المسلم جانا nasema kwamba hadithi hii imepokelewa kutoka kwa Abu Ruqayya as-sahabiyyu al-jalil Abu Ruqayya, ambaye jina lake naitwa Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: الدين النصيحة. الدين النصيحة. دين النصاحة. يعني كأنه جعل الدين كله نصيحة. لأن الدين هو قوام هذا الدين. لأن الدين قوام، لأن النصيحة قوام الدين وعموده. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya dini yote kuwa ni nasaha, kama tulivyoeleza kwamba nasaha ndiyo nguzo ya dini na ndiyo muhimili wake, kwa maana kwamba dini imejengeka juu ya msingi wa nasaha. Na maana yake kilugha na maana ya kisheria, utakuta maana ya kisheria ni pana sana kuliko maana ya kilugha, na hii inaitwa ni katika an-nawadir, katika mambo mageni, kwa sababu ilivyo kawaida ni kuwa mambo ya maana za kilugha ni pana zaidi kuliko maana za kisheria. Katika maneno utakuta neno linalokuja kwa maana ya kilugha, jana nimezungumza maneno ya kilugha na maana zile zinazokusudiwa, au maana ya kilugha na maana inayokusudiwa, ambayo ni maana nyingine inakuwa ni ya kisheria. Utakuta maana ya kilugha ina upana, inaweza ikabeba vitu vingi, lakini maana ya kisheria ikawa ni finyu. Lakini neno hili an-nasiha maana yake katika sheria ni pana zaidi kuliko maana ya kilugha. Inawezekana ikawa hivyo. Mfano kama neno iman. Neno iman katika lugha maana yake ni at-tasdiq. Iman maana yake ni at-tasdiq. Iman ni kusadikisha, lakini kilugha ni at-tasdiq wa ziada. Kwa maana kuna al-qawl wal-fi'l. Kusadikisha tu kwenye moyo, bali kadhalika kuna kauli na kuna vitendo. Au neno ar-radha'a. Neno ar-radha'a kunyonya. Kilugha maana yake ni imtisasu al-labani min al-thadi. Ni mtu kuvuta maziwa kutoka kwenye thadi, kwenye chuchu. Lakini katika maana ya kisheria inaposema ar-radha'a maana yake ni pana. Kunyonya maana yake ni pana. Hata mtu akitumia kama ni bomba maziwa kitimizwa katika chombo kisha akayanywa, anaambiwa kwamba radha amenyonya. Darasa hili nafungamana na darasa nyingine ya tafsiri. Sasa hapa nasema nasiha maana yake ni kama tulivyoanza kueleza jana, an-nasihatu lillah li al-iman billah. kumnasihi Allah tabaraka wa ta'ala. An-nasihatu lillah ni kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika kuyamini yale yote aliyoyaeleza kwenye kitabu chake na yale aliyoeleza Allah kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kufanya ikhlasi katika ibada na kukanusha ibada kwa asiyekuwa yeye, yani kwa mwingineo, na kumtii Allah katika yale aliyoyamrisha na kuyaacha yale aliyokataza na kuyakemea na kuyapenda anayoyapenda yeye Allah. Wa hubbu ma yuhibbu wa bughdhu ma yubghid, na kuchukia yale anayochukia Allah tabaraka wa taala, na kuwapenda waja wake waumini na kujitika mbali na maadui zake Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tanzihuhu anin naqais, kumtakasa Allah na mapungufu yote. Wa wasfuhu bima wasafa bihi nafsahu, na kumsifia yeye Allah tabaraka wa taala kwa vile alivyojisifia yeye mwenyewe kwenye kitabu chake, kadhalika kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yote haya kama kama bidhalik kulli, aliyafanya yote haya anaambiwa kwamba nasaha lillah, yani khalasa nafsahu bima yudannisuha min ardani adrani radhila, atakuwa ameitakasa nafsi yake na yale ambayo yanaweza kuchafua nafsi hiyo na mambo mauchafu ulioduni. Wanasaha lirabbihi azza wa jalla, na huyo atakuwa amemnasihi mula wake. Kwa nasiha vile vile na maana kumtakasia Allah tabaraka wa taala. Tukatoa ushahidi wa suratu Tauba, Allah tabaraka wa taala alipokuwa akiwazungumzia watu wanyonge pamoja na wagonjwa na kadhalika, wale ambao walikuwa ni mafukara hawana kitu, katika aya 91 katika surati Tauba akasema laysa ala al-marda wa la ala al-ladhina la yajiduna ma yunfiqun harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi hapana vibaya, hapana kwa madhaifu wala wagonjwa wala wale ambao hawakupata cha kutoa ubaya wote, yani hawatapata madhambi wakiwa hawatokwenda kwenye jihadi. Kwa nini? Asema idha nasahu lillahi wa lirasuli, itakapokuwa wamefanya nasiha kwa Allah na mtume wake, kwa maana wamefanya ikhlas, itakapokuwa wamefanya ikhlas. Na an-nasiha likitabihi, pia tumeeleza mtu kikifanyia nasiha kitabu, kukinasihi kitabu, maana yake ni al-imanu bihi ala al-wajhi alladhi amana bihi salaful umma, kukiamini kitabu hicho kwa namna ile ambayo wameamini au wamekiamini waliotangulia katika umma huu ridwanullahi alayhim, kama alivyosema Al-Tahawi, innal qur'ana al-karim kalamullahi, Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah. Minhu bada bila kayfiyatin qawla, wakiyeye imeanza Qur'ani pasi na kayfiya yoyote kwa qawl. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, na ameteremsha Qur'ani kwa mtume wake hali ya kuwa ni wahyi. Kadhalika sema wasaddaqahu almu'minuna bihi ala dhalika haqqan, na wakasadikisha hilo waumini juu ya hilo kwa ukweli. Wa ayqanu annahu kalamu kalamullahi ta'ala bil haqiqa, na wakayakini kwamba hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa hakika. Walaysa bimakhluqin la walaysa bimakhluqin ka kalami albashar, la yaje umu Qur'ani kama vile ilivyokuwa maneno ya watu. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamu albashar, yule atakayesikia Qur'ani alafu akaja akadai kwamba ni maneno ya mwanadamu, kafara, atakuwa amekufuru. Waqad dhammahu Allahu wa abahu wa aw'adahu bisaqar, na Allah atakuwa amemsema vibaya, amemtaja vibaya, na akamwahidi kumuingiza katika saqar. Haifu qala ta'ala sa'uslihi saqar, pale aliposema Allah tabaraka wa ta'ala sa'uslihi saqar, kisha akaendelea falamma wa'adahu Allahu bisaqar liman qala إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر alipokuwa Allah tabarak wa ta'ala amemwaahidi kwamba huyu atamuingiza katika sakar kwa kule kusema kwamba in hadha illa qawlul bashar tukajua na kuyakini kwamba haya ni maneno ya aliyeumba wanadamu khaliqul bashar alafu akasema ni tahawu wala yushbihu kalama al bashar ولا يشبه قول البشر ولا يفنان قرآن منين يا ولا أدام الله أكبر كيو يولي أنبيا تأميني كما وليفواميني وليوتنقولي كما نفسيما الإمام الطحاوي كتكمتنا العقيدة الطحاوية أتكوه ينجى ناجى أتكوه من الكوكا لما تتزيوت كذلك كتك النصح الكتاب كتك نسيه كتاب تعظيمه تكسيما كوكي أذنيشا يذنيش القرآن يذنيش القرآن لكفاك يعذنيش تكسمكم با هو من يذنيش القرآن يعني كفاني الشري تكايكا سكو معلوم سكو هيو سكو يما يذنيش القرآن تكايم با تكتوا كتبا مالي مالي ونشاكم با ليو تنذنيش القرآن ني إنكوا لكو عذنيش القرآن na kwanza ni kukiri katika nafsi kwamba hiki ni kitabu unzila kitabu Allah anzalahu ala albashar kitabu cha Allah tabarak wa taala amekiteremsha kwa wanadamu au ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam alhidayah albashar amekiteremsha kwa ajili ya kuongoza watu na kwamba ni huda na ni ukweli na ni kitabu kitukufu yani hili lijengeke katika nafsi kwa ijlalu na kukitukuza kitabu hicho kukitukuza kukiona kwamba ni kitabu kikubwa kadhalika wali i'tiqad na kuitakidi bi annahu manhaju lilhayat shamilun kamilun salihun likulli zamani wa makan na kuitakidi kwamba Qur'an ndio mfumo kamili wa maisha ya waislamu na wanadamu na ni mfumo ulioenea uliokamilika unaofaa katika kila wakati na kila zama kwamba mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'an ni mfumo uliokamilika hauna mapungufu ndani yake na wala hauhitaji marekebisho hivi ala amri duhuri wal usur katika zama zote huitakidi hivyo kadhalika abadhul wus'i fi iqamati liiqamatihi hukman mtu kutoa juhudi yake sasa ili Qur'an isimamishwe kuwa ndio hukumu kwa watu kila mmoja atoe mchango wake juhudi yake yule atoe juhudi hii lakini ndani ya mipaka iliyo sawa sawa kila mmoja atoe juhudi ya kuhakikisha kwamba Qur'ani inasimama kuwa ni hukumu kwa watu wa muhaimina fi mujtamaati almuslimin na Qur'ani ndio yenye kutawala katika mujtamaa wa Kiislamu ina maana kwamba da'wa ya watu ivute kwenye yani una mvuto wa kuvuta watu ya kuelekeza katika Qur'ani Neleka. Kila mmoja atoe mchango wake kuwavuta watu warudi katika Qur'an na bila shaka hilo litowezekana ila kwa hatua moja ya kwanza ambayo ni kujifundisha Qur'an Islamu atakana kwanza ajifundishe Qur'an alafu ndio awaite watu sasa aweze kuwavuta kwenye ile Qur'an waitazame Qur'an na wao wengine waisome wajue maana yake na waifanyie kazi kwa hiyo huu ni wito ambao utakuwa ni wajibu kwa kila mtu. Na hili ukifanya hivyo utakuwa nasahata lilkitab. Umenasihi, umetoa nasaha zako kwa ajili ya kitabu. Kitabu ambacho mujtamaa'atul muslimin hajarat ahkama. Wamehama, wamezikimbia hukumu za Qur'an. Watu wengi wamezikimbia wengine, wengi wao kwa kutokujua. Hawajui. Yaani mfano ulikuwa ukipigiwa manasara lakini hata wengi katika Uislamu unawafaa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mifano kwa zikra lil'abidin kwa ajili ya kumbukumbu kwa watu wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapigia mfano katika suratul Jum'ah المسماج مثل يسمى الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل أسفار mfano wale ambao wamebebeshwa Taurat Wayahudi na Manasara kisha wao wasichukue hiyo Taurat yani wasifahamu na wasichukulie kama vile inavyotakikana mfano wao ni kama mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu akasema asfara asfara ni jamu ya sifrun ni mfano ni wingi wa neno sifr kitabu kwa ni mfano wa punda aliyebeba mizigo ya vitabu nielewani sasa huu ni mfano mbaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia akasema kwamba huu ni mfano mbaya biisa mathalun asema biisa mathal mfano ulio mbaya ni mfano uliokuwa mbaya na sisi katika Uislamu laisa yana مثل السوء هاتونا مفعل مبايا هاي منين اللي يزمونه إمام أحمد إمام أحمد بن حنبل يسمى ليس لنا مثل السوء سيسي هاتونا مفعل مبايا اللي بقوة كي يزمون زي حديث يمتون صلى الله عليه وسلم اللي بسيما العائد على هبته كالكلب يلي أنا يرجيه أنا يرودية زوادي اللي يتوني كما مبوا mbwa anafanyaje yaqi mbwa anatapika kisha anakula matapishi yake sasa yule anayetoa kitu alafu atakirudia hapo hapo akile au ampokonya yule aliyempa mfano wake kama mbwa sasa anasema Imam Ahmad laysa lana mathalu sisi tuna mifano mibaya muislamu hawezi kufanya hivyo sasa huo nao uliotajwa hapa Mwenyezi Mungu ameuita kwamba ni mfano ulio mbaya kwa kuwa watu وقتنا هي كتك بلاغة وليت استعارة تمثيلية وسبب كنا في تفين جدا نياك مفانو وبوند هي نصورة كما سيئة سهاو نصورة هي متنجنزو يعني بوند أمبيبا مزيغو مزيغو وفتابو كوانزا مزيغو لي ونموميزا نمزيتو سيو لمزيغو نيو ني وفتابو vitabu vina muongozo ndani yake si ndio punda hajui na ule muongozo uliko ndani yake wala hajui na mzigo ule uko karibu na yeye sana kwa sababu yeye ndiye aliyebeba pengine amewekewa juu ya mgongo wake lakini haumnufaishi na mfano huu ni kama wale Waarabu wanavyosema min al-ajaib wal-ajaib jamma قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول ما جابوا هاي جمان أسمى ما جابوا لمنك هايش منتقوا قريبنا يولي أنا يمبين ده لفو هايزكم فكية همنا موصليان أسمى نكما نغمية ليكويكو كتك جانغوة anauliwa na kiu, kiu cha muua, afa. Lakini maji imebebwa, anabeba juu ya mgongo wake. Anabebesha maji juu ya mgongo, ana madungu ya maji. Lakini hawezi kusema kwanza, ngoja nteremshe dungu moja, nifungue ninywe, hana maarifa hayo, afa na kiu. Sasa na sisi tulivyo, wengi katika sisi utakuta, Qur'an tuko nayo. Lakini tunatakhabbat katika ulimwengu huu, na maisha ya ajabu kabisa. Kama vile hatuna kitabu, tunayumba. Hatuna sabati. Kitabu tuko nacho lakini hatukijui. Hatukujua. Mtu aone tu hiki kitabu msaafu. Mashaallah msaafu mzuri. Umeandika kwa maandishi ya dhahabu. Karatasi lake laini. Bas. Umechapishwa wapi huo? Ndio kazi ya maisha. Kama atafungua atatafuta kulu wallahu wa kulu rabbi nnasi aisome ndio aliyosikia hiyo kwenye maulidi. Ikhlas 11 jamaa. Bas. Kashazoea ndio anayejua au kama ajua kusoma nyingine abambanya tu hivyo hivyo. Lakini watu hawajui Qur'an. Sasa hamna hamna nasiha chochote katika Qur'an. Kwa hiyo katika namna za kufanya pia vile vile katika nasiha ni kuwavuta watu, kuwapa watu mvuto waelekee Qur'ani, waiangalie, waisome. Lakini jambo hili utakuta misikiti mingi imekuwa kama vile kabiri muattala, kama kisima kilichoachwa kikajaa matakataka, havina kazi. Kwa sababu kazi ya kisima ni kufanya watu wachimbe visima ili wafanye tuwe maji, upate maji, maji safi ya kunywa, kwa maana kwamba ndio chemchemu ya sehemu ya watu kuchotea maji. Sasa na misikiti hii ndio mambaul huda, ndio machimbuko ya huda na ilmu. Leo misikiti imekuwa kama vile kabiri muattalatin wa qasri mashid, ni kama visima vilivyotupiliwa mbali, vilivyopuuzwa, watu waingia watoka. Hamna huda kwa watu, ile huda au kile kinachotarajiwa kwa watu kipatikane, hakipatikani. Kwa watu watakikana wanasihi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na kitabu chake, na nasiha ya kitabu ni watu kujifundisha Qur'an na kujifundisha ahkamu zake kwa jiddi, kwa bidii, bila malal wala humuli wala kasal, kwa bidii kubwa pasi na kuchoka wala kufanya uvivu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Mtume sana sana anasema kupia lile ambalo lina manufaa na wewe, na umtake msaada Allah tabaraka wa taala, wala usizembe. La tanfani, usizembe. Sasa watu wengi wanazembea, hawapupii katika lile ambalo lina manufaa na wao, la fi dunya wala fi akhir. Sasa unatakiwa na pupa bwana ya kujifundisha Qur'an, bila shaka hiyo ni khairun adhim. Na katika nushi vile vile katika Qur'an au kitabu, tilawatuhu haqqa tilawati, kuisoma Qur'an ukweli wa kuisoma, kuisoma sawa sawa, bi iqamati hurufihi, kwa kuzisimamisha herufi zake, wa ahkamihi mudud, kusimamisha herufi, hukumu zake, mada, kuisoma kama ilivyo. Usisome ovyo majaka majaka, mtu akawa analipua lipua tu, si mahali pa kulipua lipua kwenye Qur'an. Takana usome sawa sawa, warattilu alqur'ana tartila, isome Qur'an, kuisoma kwa utulivu, kwa uzuri kabisa. Na hivi ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine kubwa zaidi ambalo mtu atakana kulifahamu, da an-nasiha lilkitab ta'limu alqur'an, ta'lim, ta'allumuhu wa ta'lim. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Bukhari kutoka kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anasema, khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allama, mbora wenu ni yule anayejifundisha Qur'ani na akaisomesha Qur'ani. Sasa watu wanaonekana kwamba ile kuisomesha Qur'ani inaonekana kama vile ni kazi za kidarwishi. Wewe mwalimu wa Qur'ani, ah, mimi wewe unafanya biashara zangu, hataki kuambia mwalimu wa Qur'ani, kwa sababu ataonekana kwamba ustadhi, ustadhi hivi asiye na mwelekeo. Eh, kuna shule watu wasomesha mathalani, wewe ni mwalimu wa Qur'ani hapa. Mtu mwalimu wa Qur'ani akaona aibu kuambia wewe, atakambia wewe ni mwalimu wa physics, ndio ataona yeye sawa sawa. Mwalimu wa hesabu anaona kwamba sasa ndio kainuliwa juu yeye, na mwalimu wa hesabu kumwambia ah, wewe unasomesha Qur'ani hapa, aona kwamba umemdharau. Yeye la yaftakhir bidhali, hajifakharishi kwa hilo, na yeye ameshika jambo bora kubwa kuliko hata anayosomesha watu mambo mengine ya ajabu. Mtu mwanake anasomesha jiografia, anasomesha masomo gani, anasomesha kitu gani cha maana? Kuna kile kitu gani cha maana hicho cha ajabu anachosomesha watu? Lakini yeye anasomesha wahi min Allah. Mtu anasomesha fikra za watu tu, zikawa mara nyingine ni kweli au si kweli. Sasa wewe unasomesha Qur'an, kitabu Allah, iftakhir bi, jifakharishe kwa hilo. Hatudharau, lakini uwezi kuweka munasaba moja kwa moja, yani hata kidogo, baina hiki na hiki. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha ma qila bi anna sayfa amda min al-asa. Ili kufananisha tu, ukisema Qur'ani, hii kusomesha Qur'ani ni bora kuliko hesabu, kusema hivyo tu ushaidharau Qur'ani. Kwa sababu asema mshairi, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu, hivi uone kwamba upanga unapungua ile heshima yake na cheo chake. Idha qila bi anna as-sayfa amda min al-asa, ukisema tu kwamba upanga wakoa kuliko fimbo, utakuwa shadhara upanga. Umeipa sifa yake lakini ume yani mukabala uliweka haulingani, si sawa. Taja kitu kingine. Kwa hiyo Qur'an ni kitu kikubwa, haifai kufananisha na kitu kingine. Kusomesha Qur'an ni jambo aziz, jambo kubwa. Idha sahhati niyya, niyya itakapokuwa imesihi kwa watu. Tayib, kisha nasihatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa li rasulihi. Na nasaha kwa nani? Kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi inakuwa nasaha kwa mtume? Takunu nasiha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. كما قال القرطبي عند تفسير الآية إذا نصحوا لله ولرسوله عند تفسير الآية كما لفسم الإمام القرطبي كذلك تفسير الآية إذا فسم ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله آية سنموجة سورة التوبة الإمام القرطبي كسم النصيحة لرسوله نصيحة ومتمرات صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وهذا نقص بكشة أتمرات كما يعني النبي كما يعني النبي النبي ما نعاك ننين لك يا رب لتكان نبأ نبأ ينبأ نبأ نبوة والنبي كتك وزان و فاعل بمعنى مفعول نبي ومعنى منبأ نبي ومعنى كما منبأ نبي معنى yake ni mwenye kupewa habari za ghaibu anayeletwa wahi anayeletwa an-nabiy kwa hiyo ni kusadikisha utume wake kwamba yeye analetwa habari na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa iltizamu ta'atihi wa amrihi wa nahi na kulazimiana na taa kumtii au kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam na kuangalia makatazo yake na kuyaacha aliyokataza na kufuata amri zake wa muwalatu mawala na kuwapenda wale wanaompenda mtume sallallahu alayhi wasallam wa muadatu man aada na kuwafanyia mauadui wale ambao wanamfanyia uadui mtume sallallahu alayhi wasallam wa tuqiru na kumheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatuhu na kumpenda yeye mtume sallallahu alayhi wasallam lituuminu billahi wa rasulihi وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة إلى المؤمن الله لم تمواك وتعزروه لم تنبوه من تونس صلى الله عليه وسلم كما نقول تعزروه كذلك إلى ما نقول ممتكوزه وتوقروه لم يشيمه من تونس صلى الله عليه وسلم كم يشيمه لكم تكوزا من تونس صلى الله عليه وسلم لكم بيندا نيني ما نقول بيندا من تونس صلى الله عليه وسلم kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyopendwa na watu waliotangulia kwa maana kwamba kwa kumtii yeye law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u law kama ilikuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yule anayependa humtii yule anayempenda kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yote aliyokuja na kwa heshima na taadhima na kuyachukulia mafundisho yake katika مقدار يجو كبيسة كهشمة تعظيمة ومحبة آل بيته نقوى بينا وطن بني كواكي متومي صلى الله عليه وسلم وطن بني كواكي كوانزي أزواجه وكزاكي متومي صلى الله عليه وسلم كذلك جمازاكي كما نفسيما كتك حديث يزيد بن أرقم اليوبكي من مسلم أكا يلزي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوليزنا عمران بن حسين جاء أزواجه من أهل بيتي أقسم نعم وأزواجه من أهل بيتي ولكن أهل بيت رسول صلى الله عليه وسلم كل من حرم عليه الصدقة أقسم لكن أهل بيتي ومتون صلى الله عليه وسلم لكل أنباء إمي حرمش وجوياك كل صدقة أقسم بيان كنان من هم لكنان وأقسم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل باش كما سجل سهاو ناو لفاميليا يا علي بن أبي طالب لفاميليا يا عقيل ابن أبي طالب na familia ya Jaafar ibn Abi Talib na familia ya Abbas, wote hawa ni katika ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kuwapenda wote na kuwaadhimisha, hasa wale ambao wamesimama katika dini, katika muongozo wa sawa sawa. Lakini yule ambaye inharaf anil haq, akatoka nje ya haq, fala tawqira lahu wala karama, hana utukufu wote. Kabi Lahab wa Abi Jahal na wengineo katika amanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ambao matu ala al-kufr, katika amri zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wamekufa katika kufuru, hawa hawana nasibu yoyote, bali akhira wao ni katika wale kula hasara. Ama hawa wengine waliobaki katika Uislamu, kina Hamza, kina Ali bin Abi Talib, kina al-Abbas, kina Abdullah bin Abbas na kina Jaafar na wengineo katika kina Aqil bin Abi Talib, kina Muslim bin Aqil na wengineo katika ali Abi Talib na ali Abbas na wengineo katika familia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ni katika ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famahabbatuhum wajiba, mapenzi yao ni ya wajibu kwa kila Muislamu, atakana awapende kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Kadhalika wa ta'zimuhu wa ta'zimu sunnati, kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuadhimisha sunna yake, mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yatakana yaadhimishwe. Wa ihya'uha ba'da mauti, na kuuisha kuziuisha sunna zake baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilbahthi anha, kwa kuzitafuta sunna hizo. Wattafaqquhu fiha, wattafaqquhi fiha, na kujifundisha hiyo sunna au hizo sunna. Wadhabbi anha, na kuzitetea, mtu akinge kifua chake katika kutetea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asijali mali wala nafsi yake, bali mbele kwanza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanashruha, wanashriha, na kuzitawanya hizo sunna. Waddua ilaiha, na kuwalingania watu katika hiyo sunna. Tunatakikana awe na haris katika kueleza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wafahamu kwamba haya ni mafundisho yake sallallahu alaihi wasallam, na watu wayashikilie na wafute zile itikadi za kijahilia ambazo za mukhalafati katika mambo ya bid'ati na khurafati, na kuweka sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hali kuwa ni aziza. Wattakhalluqi bi akhlaqihi, na watu kujipamba kwa tabia zake sallallahu alaihi wasallam, tabia zake al-karima, tabia zake tukufu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ameyataja al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya hii ya 91 katika surati Tauba. Maelezo aliyosoma ameyataja al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami'u al-Ahkam alipokuwa akitafsiri aya 91 ya surati Tauba. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ولرسوله. وان شاء الله في درس نجيني سنلزي النصيحه للمسلمين او لائمه المسلمين وعامتهم بتنجيل في ويل. والله تعالى اعلم. كل سؤال. نعم. Katika mitume yote 25 wote ni manabii. Wote ni manabii. Wale ni rusul. Wale ni rusul. Na nubuwa au manabii wako wengi. Kadhalika rusul wako wengi, lakini wanaotajwa katika Qur'ani ni 25. Na kadhalika manabii pia wako wengi. Baada ya Musa walikuja manabii wengi katika manabii wa Bani Israel. Wengi. Kama tunavyoeleza kwamba kuna khilafu na kauli iliyoraji inaonekana kwamba Khidri pia alikuwa ni nabii. Khidri alikuwa ni nabii na alikuwa katika zama za Musa. Kwa manabii wako wengi sana. Manabii, lakini sisi tunachoamini ni wale waliotajwa katika Qur'an kwamba wao ni anbiya Allah au ni ar-rusul. Kadhalika waliothibiti katika sunna ikiwa umetajwa, basi itakuwa tutasema ni manabii na tunataka tuwaamini. Wale ambao hazikujwa habari zao zozote kuthibitisha kwamba wao ni manabii, si sawasawa mtu kuthibitisha bila ya nafsi, bila ya andiko. Naam, swali jingine. malipo kama hakuna darasa maisha. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.